سا سیمان که حس مخته سف سف سف بیس و یک زف بیس و یک زف بیس و یک زف بیس و یک یه گوشه کس کردی بابا ساسی مانکه یه گوشه کس کردی بابا بس دیگه بیا به هم بچسب مثل دفای دیگه چشای خوشگلتو عروی زمین بردار توی چشام نگاه کن و قلب منو بردار بذار پیش قلب خودت دستم ببر مال خودت فقط بذار یه لب بذارم روی لب مثل گله بدن خوشگلت دیشب درست مثل باربیه موزیکو عوض کنید وقت رقص فارسیه شارو داف منه میگن این خوشگله کیه مال ساسی مانکنه حسین داره میاد با اون داف حلوش میخواد مزدتون کنه با یه پارچه ابسولوت تک میری بالا دیگه بدون مزه پوسته سفید صورت دیگه شده سبزه الان توی بغلم داف با مزه ولم نمی کنه حتی واسه یه لحظه میخواد منو گوز کنه بوی مشروب میده از خوشگلی دافای تک تکتون رو خورد میده امشب تموم چشا رو داف منه میگن این خوشگله کیه مال ساسی مانکنه حسین داره میاد با اون داف حلوش میخواد مستتون کنه با یه پارچه ابسولوت دامن کوتاه چاک داره بغلش هنوز جای لب هات نرفته اثرش بذار بپیچه تو تنم عطر خوبه تو بدنه تو بشو به تو وسوق و منم میشم همسفره داف شما بازیکن و داف من مربیه داف شما ایرانی و مال من هلندیه تریپ دافای شما همه مثل داف منه میکروفون صف بیسو یک تو دست ساسی مانکنه امشب تموم چشا رو داف منه میگن این خوشگله کیه مال ساسی مانکنه حسین داره میاد با اون داف حلوش میخواد مزدتون کنه با یه پارچه ابسولوت امشب تموم چشا رو داف منه میگن این خوشگله کیه مال ساسی مانکنه حسین داره میاد با اون داف حلوش حسین مخته میخوای کنارم باشی چرا رفتی پس دست بزن اگه مست هستی از دست حسین پیک بگیر تو دستت مستت میکنه اون یه پیک تو دستت با منی امشب تو صبح تو فردا بذار حسودیشون بشه به من همه مردا اگه منو دوست داری پر رپمو گوش کن بیا با منو ساسی اون لعنتی رو نوش کن امشب تموم چشا رو داف منه میگن این خوشگله کیه مال ساسی مانکنه حسین داره میاد با اون داف حلوش میخواد مزدتون کنه با یه پارچه ابسولوت حاجی پیرامون قضیه اونجا میگه امشب خالی بود به نام شوبر ساسان بابک میلاد بزاد متی بابا ساسان دمت گرم سروش سندستان رو جنداخته خدایش راست میگه حالا پایه بریم پاکش رازی قلیم بکشیم خسته نباشی بسته نباشی